Назаўтра раніцай мы паехалі вярхом на конях. Праўда, праўда, я умеў ехаць на кані вярхом, хаця ўпершыню ў сваім жыцці апынуўся ў сядле. Проста не разумею, чаму ў наджыяле ўсё ў мяне атрымліваецца, і я ўмею рабіць усё. Я скакаў галопам так, нібы нічым іншым ніколі не займаўся. А вы паглядзелі б, як ездзіць на кані Джанатан. Жанчына, якая Джанатана называла прынцам з легенды, калі б яна апынулася тут і пабачыла Джанатана на кані, пэўна сказала б, што ўбачыла такога прынца, якога ніколі не забудзе. О, калі ён перайшоў на галоп і быццам пераляцеў цераз рэчку, а яго валасы заструменіліся вакол галавы, сапраўды можна было паверыць, што ён прынц сагі. Ды і апрануты ён быў амаль як прынц, ці хутчэй як рыцар. Справа ў тым, што ў сядзібе рыцараў быў вельмі багаты выбар адзення. Не ведаю, адкуль яно паявілася, але ўсё такое непадобнае на тое, што мы носім. Всё і тое знайшлося і для мяне. І я з задавальненнем выкінуў свае старыя разманы, якія больш і бачыць не хацелася. Джанатан растлумачыў, што мы павінны апранацца так, каб адпавядаць часу, у якім мы жывем. Інакш жыхары Вішнёвай даліны падумаюць, што мы нейкія дзівакі. Час легенд і вячэрніх вогнішчаў. Ці ж гэта не тое, пра што мне тады расказваў Джанатан? Аднойчы, калі мы ехалі вярхом нашай цудоўнай далінай, я запытаўся ў брата. Тут, напэўна, вельмі стары час. Можна і так разумець, вядома. Гэта сапраўды стары час. Але можна сказаць, што для нас гэта новы час. Ён на нейкі момант задумаўся. Так, іменна новы, малады, здаровы, добры час, у якім нам так лёгка жывецца. Але яго вочы раптам чамусьці пацямнелі. Прынамсі тут, у Вішнёвай даліне. А што, у другіх месцах па-іншаму? Джанатан адказаў, што ў іншых месцах можа быць па-рознаму. Але якое ўсё-такі шчасце, што мы трапілі менавіта сюды. Тут, як сказаў Джанатан, жыццё лёгкае і простае. Больш простым і лёгкім яно не можа быць. Перш-наперш, цябе праз акенца будзіць сонейка. Ты прычынаешся ў сваёй кухні і чуеш птушак, якія шчасліва шчабечуць у кронах дрэў. І ты бачыш Джанатана. Ён спакойна гатуе малако і кроіць хлеб для цябе. А калі сняданне закончана, ты выходзіш, корміш трусоў і чысціш свайго каня. Потым сядлаеш яго, выязджаеш, а на траве зяе і пераліваецца раса, пчолы і чмялі гудуць у вішнёвай квеціне. Твой конь пераходзіць у галоп, і ты не баішся, што ўсё гэта раптам скончыцца, як можа раптам скончыцца любая забава. Але толькі не ў наджыяле, толькі не ў Вішнёвай даліне. Мы скакалі па лузе туды і назад уздоўж рэчкі, потым убачылі ранішні дымок над вёскай у даліне, а потым і саму вёску з яе старымі дамамі і фермамі. Мы чулі, як кукарэклі пеўні, брахалі сабакі, бляялі авечкі і козы. Всё гэта было гукамі раніцы, якая толькі пачыналася. Насустрач нам ішла жанчына, не старая і не маладая сялянка, з цёмным абветраным тварам, ад работы ў полі ў любое надвор'е. Яна была апранута старамодна, так як апраналіся ў сагах. «О, Джанатан, твой брат нарэшце прыйшоў», – сказала яна па-сяброўску усміхаючыся. Ага, ён толькі прыйшоў, адказаў Джанатан, і можна было адчуць, што ён быў рады гэтай падзеі. Сухарык, гэта Сафія. Сафія кіўнула галавой. Але, Сафія, сказала яна, рада пазнаёміцца з табой. Цяпер вы можаце ўзяць кашолку самі. Джанатан узяў у яе кашолку, так быццам рабіў гэта заўсёды. Але я не павінен быў ні аб чым пытацца. Ты возьмеш сёння вечарам брата у залаты пеўнік, каб усе маглі з ім пазнаёміцца? Спытала Сафія. Джанатан паабяцаў узяць. Потым мы развіталіся і паехалі дадому. Я спытаў у Джанатана, што такое залаты пеўнік. «Заезны дом, залаты пеўнік», – адказаў Джанатан. «Гэта там, у вёсцы, дзе мы збіраліся пагаварыць аб тым, аб чым трэба пагаварыць». Я падумаў, што будзе вельмі цікава пайсці з ім вечарам у залаты пеўнік і паглядзець, што за людзі жывуць у вішнёвай даліне. Мне хацелася ведаць, усё пра вішнёвую даліну ў Наджыяле. Я хацеў пераканацца, ці ўсё там на самай справе так, як пра гэта некалі расказваў Джанатан. Раптам я ўспомніў яго апавяданне і спытаў: «Паслухай, ты казаў, што ў Наджыяле ў нас будуць прыгоды з раніцы да вечара і нават ноччу. Памятаеш? Але тут так спакойна і наогул ніякіх прыгод». Джанатан засмяяўся. «Не забывай, дурненькі, ты прыбыў толькі учора. У цябе ж ледзь было часу агледзіцца. Не турбуйся, будзе дастаткова часу для прыгод». Настроіўшыся на прыгоды, я сказаў, што тут і так усё, як у прыгодах. І сядзіба рыцараў, і нашы коні, і трусы, і ўсё іншае, і што мне іншых прыгод не трэба. Аднак Джанатан паглядзеў неяк дзіўна, быццам шкадуючы мяне, і сказаў: «Каб ты ведаў, сухарык, тут усё так, як гэта павінна быць для цябе. Але тут бываюць прыгоды, якіх лепш каб не было». Калі мы вярнуліся дадому, Джанатан распакаваў кашолку на кухонным стале. Там былі бохан хлеба, бутэлька малака, невялікі слоік з мёдам і 4 блінцы. «Сафія прыносіць нам ежу?» – спытаў я здзіўлена. Я неяк не задумваўся, адкуль бярэцца ежа. «Зрэдку», – адказаў Джанатан. «Зусім дарма?» – зноў спытаў я. «Але дарма, пэўна, можна так сказаць», – адказаў брат. «Усё ў вішнёвай даліне дарма. Мы ўсё даём адзін аднаму і дапамагаем адзін аднаму, калі гэта неабходна». «Значыць, ты таксама штосьці даеш, Сафія?» Ён зноў засмяяўся. «Раблю тое сёе. Напрыклад, прывожу гной для яе клумбаў з ружамі. Сярод іншых спраў і даглядаю іх. Вядома, зусім дарма». Потым дадаў ціха, што я ледзь пачуў: «І шмат іншых рэчаў я раблю для яе». Я заўважыў, што ён дастаў з кашолкі тоненькі, скручаны трубачкай, кавалачак паперы. Ён разгарнуў паперу, прачытаў тое, што там напісана, і нахмурыўся, быццам яму штосьці не спадабалася. Але нічога не сказаў, а мне не захацелася пытацца. Я падумаў, што ён сам, калі захоча, раскажа, што там напісана. У кутку нашай кухні стаяў буфет, пра які Джанатан збольшага расказваў мне ў наш першы вечар у сядзібе рыцараў. Аказваецца, у буфеце была сакрэтная скрынка. І калі не ведаць яе сакрэту, ніхто не можа ні знайсці яе, ні адчыніць. Мне, вядома, захацелася ўбачыць яе зараз жа, але Джанатан сказаў: «Як-небудзь іншым разам. Ты павінен спаць». Я заснуў і забыўся пра ўсё. Але цяпер успомніў, як Джанатан падышоў да буфета і пачуў дзіўнае кароткае пашчоўкванне. Няцяжка было здагадацца, што ён рабіў. Ён схаваў той кавалачак паперы у сакрэтную скрынку. Потым ён замкнуў буфет і паклаў ключ на старую ступку, што стаяла на самай высокай паліцы. Пасля нейкі час мы плавалі, і я ныраў пад мост. Нават і не ведаю, як я асмеліўся. Потым Джанатан зрабіў мне вуду, і мы злавілі некалькі рыб, якіх хапіла нам на абед. Я злавіў цудоўнага акуня, Джанатан – двух. Мы зварылі рыбу на вялікім вогнішчы ў кацялку, падвешаным над агнём на ланцугу. А калі ўсё з'елі, Джанатан сказаў: «Зараз, сухарык, паглядзім, які ты стралок. Калі-небудзь табе давядзецца ім стаць». Ён павёў мяне да стайні, і там, дзе была ўся збруя, віселі два лукі. Я здагадаўся, што іх зрабіў сам Джанатан, таму што ён заўсёды іх рабіў дзецям у двары нашага дома ў горадзе. Але гэтыя былі большыя і лепшыя. Два сапраўдныя лукі. Мы прымацавалі мішэнь да дзвярэй стайні і стралялі па ёй цэлы дзень. Джанатан паказваў мне, як гэта робіцца. Я страляў няблага, але, вядома, не так добра, як Джанатан, таму што ў яго было натрэніраванае трапнае вока. З Джанатанам было добра. Хаця ён рабіў усё спраўней за мяне, ён ніколі не лічыў, што робіць штосьці асаблівае. Ён ніколі не хваліўся і рабіў усё так, быццам наогул пра гэта не думае. Бывала, я быў амаль упэўнены, што яму хацелася, каб я рабіў усё лепш, чым ён. Калі пачало сутоняць, Джанатан сказаў, што надышоў час адпраўляцца ў Залаты пеўнік. На яго посвіст прыбеглі Грым і Ф'ялар. Мы іх асядлалі і памчаліся да вёскі. Раптам я адчуў сябе няёмка і сумеўся. Я не прывык знаёміцца з людзьмі, асабліва з такімі людзьмі, якія жылі ў Наджыяле. І сказаў пра гэта Джанатану: «Чаго ты баішся? Няўжо ты думаеш, што хтосьці зробіць табе благое?» «Не, вядома, але яны могуць пасмяяцца з мяне». Мабыць, гэта прагучала смешна і неразумна, але мне заўсёды прыходзілі ў галаву такія думкі. «Ведаеш, мы цябе будзем называць Карлам, таму што львінае сэрца – твая мянушка», – сказаў Джанатан. «Сухарык львінае сэрца – гэта сапраўды можа рассмяшыць іх». Я быў не супраць, каб мяне называлі Карлам. Імя гэта сапраўды больш падыходзіла да майго прозвішча. «Карл – львінае сэрца», – прамовіў я. «Карл і Джанатан – львінае сэрца, едуць вярхом на конях». «Што ж, гучыць зусім няблага», – падумаў я. «Хаця для мяне ты ўсё ж яшчэ мой сухарык», – сказаў Джанатан. «І ты гэта ведаеш, ці не так, маленькі Карл?» Неўзабаве мы ўехалі ў вёску. Дарогу было знайсці няцяжка, таму што яшчэ здаля чуліся гаворка і смех. А крыху счакаўшы, мы ўбачылі і знак у выглядзе вялізнага пазалочанага пеўня. Гэта і быў Залаты пеўнік, падобны на ўсе заездныя дамы, пра якія мы прывыклі чытаць у кнігах. Калі святло сяброўства струменіцца закон, сапраўды перажываеш пачуццё навізны, імкнучыся трапіць у заездны дом. Хоць да гэтага я ніколі ў заезных дамах не быў. Першае, што мы зрабілі, заехаўшы на двор, гэта прывязалі коней. Праўдай аказалася ўсё тое, што гаварыў Джанатан аб значэнні коней на Джыяле. Відаць, кожны жыхар на Джыялы прыбыў у гэты вечар да залатога пеўніка на кані. Мужчыны і жанчыны, маладыя і старыя, усе былі тут, сядзелі, размаўлялі. Некаторыя дзеці ўжо спалі на руках у бацькоў. Якое ўзрушэнне пачалося, калі мы ўвайшлі. «Джанатан!» – крычалі яны. «Джанатан прыехаў!» Гаспадар двара, высокі, чырванашчокі, даволі сімпатычны чалавек, крычаў так, каб перакрычаць усіх у гэтым шуме. «Джанатан! Не, тут два браты львінае сэрца, Боша мой, абодва!» Ён падышоў і падняў мяне ў гору, так, каб кожны мог мяне бачыць. А я адчуваў, што твар мой да самых валасоў залівае чырвань. Але Джанатан сказаў: «Вось мой любімы брат, Карл Львінае сэрца, які нарэшце прыбыў да нас. Вы павінны быць добрымі да яго, такімі ж, якія вы добрыя ў адносінах да мяне». «Можаш разлічваць на гэта», – сказаў гаспадар і апусціў мяне. «Мы з ім пасябруем. Мы станем такімі ж добрымі сябрамі, як з Джанатанам. Мяне завуць Джосі. Хаця мяне амаль усе называюць Залатым пеўнем. Вы можаце прыходзіць у Залаты пеўнік, калі вам захочацца. Не забывайцеся пра гэта, Карл, Львінае сэрца». Сафія была за сваім столікам, і мы падселі да яе. Здаецца, яна гэтаму ўзрадавалася. Яна ўсміхнулася і спытала, як мне спадабаўся мой конь і ці не мог бы Джанатан прыйсці і як-небудзь дапамагчы ёй. Далей яна маўчала, і я заўважыў, што яе штосьці турбуе. Заўважыў я і яшчэ сёе-тое. Кожны, хто сядзеў у святліцы, ставіўся да Сафіі з пашанай. І перш чым пайсці, ківаў у знак развітання спачатку ёй, нібыта яна была нейкая асаблівая. Ды толькі я не мог вырашыць, у чым была гэтая асаблівасць. На ёй была простая сукенка, на галаве хустка, яе загрубелыя ад работы на сонцы рукі ляжалі на каленях. Што ж тут у ёй асаблівага? Тут было весела. Мы шмат спявалі. Некаторыя з песень я ўжо ведаў, а некаторыя пачуў упершыню. Усе былі шчаслівыя. А можа, не? Зрэдку ў мяне з'яўлялася адчуванне, што ўсіх гняце нейкая таямнічая заклапочанасць. Такая ж, як і Сафію. Здавалася, што зрэдку ўсе пачыналі думаць пра тое, чаго яны больш за ўсё баяцца. Але Джанатан казаў, што жыццё на Джыяле лёгкае і простае. Дык чаго ж ім баяцца? Калі ўсе шчаслівыя і ўсе, як здавалася, адно аднаго любяць. Але больш за ўсё яны любілі Джанатана. Акурат так, як і дома ў горадзе. Сафія яго, па-моему, таксама любіла. Потым, калі мы збіраліся дадому і выйшлі ў двор, каб адвязаць нашых коней, я спытаў і Джанатана: «Джанатан, а чым такім асаблівым валодае Сафія?» І тут жа мы пачулі сярдзіты голас ззаду: «Во-во! Што асаблівага ў Сафіі, часта думаў і я». У двары было цёмна, таму я не мог бачыць, хто гэта гаварыў. Але раптам ён выступіў наперад на святло, і я пазнаў чалавека, які сядзеў каля нас за сталом. Чалавека з чырвонымі кучаравымі валасамі, і з маленькай чырвонай бародкай. Я заўважыў яго раней, калі ён сядзеў сумны і маўчаў, у той час, калі ўсе спявалі. «Хто гэта?» – спытаў я ў Джанатана, калі мы ехалі назад. «Яго завуць Губерт», – сказаў Джанатан. «І ён добра ведае Сафію». Становілася холодна. Нік прыкметна апусцілася ноч. Ніколі ў жыцці я не бачыў так багата зорак. І такія яны былі яркія. Я імкнуўся ўгадаць, дзе ж была зорка зямля. Але Джанатан сказаў: «Зорка зямля недзе вельмі далёка, далёка ў сусвеце. Ты не можаш бачыць яе». Мне стала ад гэтага сумна.